69-letni, który jest mistrzem w szukaniu wszystkiego, co tylko gdzieś się zgubiło. I okazuje się, że tak jest w istocie. Szukają tego czegoś, co mogłoby sterować alter ego. Cała trójka rozeszła się i z wielką uwagą zaczęła przetrzesywać teren. Daniel pracował z niewiarygodną szybkością. To ten murzynek. Jego chude, drobne ciało poruszało się niezwykle zwinnie. Wczołgiwał się pomiędzy kwiaty, zaglądał pod kamienie, badał fundamenty domu, rozchylał zarośla ze znawstwem, przejeżdżał dłonią po liściach i łodygach roślin złożonych na kompost. I tak dalej, i tak dalej. Peretti wkrótce zaniechał poszukiwań. Będę stał na straży, oświadczył, na wypadek, gdyby zrobiło się niebezpiecznie. To coś, co udaje twego ojca, może tu w każdej chwili nadejść i próbować nas powstrzymać. Usadowił się na stopniach z tyłu domu i czekał z pistoletem gotowym do strzału, podczas gdy Charles i Bobby Daniels kontynuowali poszukiwania. No i poszukują, poszukują. W pewnym momencie mam, krzyknął Daniels cienkim, wysokim głosem. Chodźcie wszyscy tutaj, prędko. Peretti uniósł broń i ostrożnie wstał. Charles podbiegł do przodu, oświetlił latarką miejsce, w którym stał Daniels. Bobby podniósł kawałek betonu. Pośród wilgotnej, rozkładającej się, próchniczej ziemi światło latarki wydobyło z mroku jakiś połyskujący metaliczny kształt. Od szczupłego, podzielonego na segmenty korpusu odchodziło na boki nieskończona ilość nóg. Stwór zapamiętale przebierał z zagiętymi haczykowato odnóżami, usiłując jak najszybciej skryć się w ziemi. Okrywała go powłoka, podobna do tej, jakie mają mrówki. Był rudobrązowy i przypominał bezskrzydłego owada. Stwór w szalonym tempie zaczął znikać sprzed oczu. Rzędy nóg pracowały wytrwale, wiły się i zaciskały. Insekt z niesamowitą prędkością chował się pod ziemię. Groźnie wyglądający ogon uderzał wściekle na boki, gdy stwór pośpiesznie starał się wcisnąć do korytarza, który przed chwilą sobie wygrzebał. Peretti pognał do garażu i chwycił grabie. Wrócił błyskawicznie i przycisnął nimi ogon stwora. Prędko, strzel do niego z pistoletu. Daniels złapał pistolet i wymierzył. Już pierwszy strzał naderwał mu ogon, który zwisał zupełnie bezwładnie. Niektóre z nóg podpadały. Owad wił się i skręcał przerażony. Był długi na stopę i przypominał ogromną stonogę. Desperacko próbował się schować do dziury w ziemi. Strzel jeszcze raz, polecił Danielsowi Peretti. Chłopiec nieporadnie zaczął majstrować przy broni. Insekt zwijał się i syczał. Jego głowa, co już, wysuwała się gwałtownie do przodu i znowu chowała. Skręcał się, próbując ukąsić grabie, które przyciskały go do ziemi. Jego małe, złośliwe oczka bluzgały nienawiścią. Przez chwilę walczył zupełnie bezskutecznie, usiłując wydostać się spod czasku. Potem, nagle, zupełnie niespodziewanie, konwulsyjnie wygiął cielsko. Na ten widok chłopcy odskoczyli od niego przerażeni. O, i tu ich porzucimy, jako że przed nami Insanity. I've tried to battle with myself. but it got me nowhere in the end. I live in the shadow between wrong and right. I have to keep struggle to keep it calm. Insanity. Po cichutku i spokojnie, a za chwilę do konkretnej muzyki jeszcze powrócimy. Tymczasem Charles w czasie bitwy z tym robakiem odniósł wrażenie, że słyszy jakiś przeraźliwy, ostry szum. Ostry, nieprzyjemny dźwięk przewiercał mu mózg, tak jakby ktoś nagle wprawił w ruch miliardy drutów, które drgały i wibrowały jednocześnie. Owa tajemnicza siła targnęła nim gwałtownie. Metaliczny trzask rozszedł się falą i ogłuszył go. Przez chwilę stracił rozeznanie, co się z nim dzieje. Zachwiał się i zrobił krok do tyłu. Pozostali chłopcy uczynili dokładnie to samo. Ich twarze były śmiertelnie blade, drżeli na całym ciele. Jeśli nie daje się go zabić strzałem z pistoletu, sapał Peretti, to może uda się go utopić, albo spalić, albo przebić mu mózg jakimś ostrzem. Usilnie starał się trzymać grabie i nie wypuścić spod nich insekta. W domu mam swój formaldehydum, mruknął Daniels. Przez cały czas nerwowo majstrował coś przy pistolecie. Jak to działa? Nie mogę sobie z tym... Charles wyjął pistolet z rąk Bobiego. Ja go zabiję. Przycupnął, zamknął jedno oko, wycelował i położył palec na spuście. Insekt miotał się i atakował. Pole siłowe, które wytworzył, brzęczało chłopcu w uszach, ale nie wypuszczał broni z rąk. Już miał pociągnąć za spust, gdy... Wystarczy, Charles, odezwał się sobowtór ojca. Mocne dłonie schwyciły chłopca i oplotły mu nadgarstki, uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Pistolet upadł na ziemię. Charles szamotał się na próżno. Alter ego natarło na Perettiego. Chłopak uskoczył, a wówczas insekt wywinął się i umknął spod grabi, chowając się czym prędzej w podziemnym tunelu. Czeka cię porządne lanie, Charles, powiedział sobowtór. Co w ciebie wstąpiło? Twoja biedna matka odchodzi od zmysłów, ze zmartwienia. Ha! No i na razie niech odchodzi. Insanity za nami, a my susem na północ. Savant z Trójmiasta. Pomyśleć, że to całkiem młoda załoga, a rodzice przynajmniej jednego z tych załogantów to zasłużeni bardzo dla muzyki szantowej i folkowej w Polsce, ale kiedyś będziemy musieli zderzyć, że tak powiem, muzykę starszego i młodszego pokolenia. Zwłaszcza, że czasami to się u nas dzieje, chociażby Szela. To grupa, w której mamusia śpiewa, a tatko czasami grywał. Powracamy jednak do naszego opowiadania, bo to obszerne dość. W związku z tym, w trosce o to, by finał się zmieścił, sięgamy dalej po wiadomości z podgarażu. Nie próbuj ze mną walczyć, powiedziało alter ego. Pójdziemy teraz razem do garażu. To dla twojego dobra. Już ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze, Charles. Znalazłeś go? Z daleka dobiegło ich wołanie matki. Tak, mam go. Co chcesz z nim zrobić? Mam zamiar spuścić mu lanie. Alter ego pchnęło w górę drzwi. Zamkniemy się w garażu. Na słabo oświetlonej twarzy sobowtóra pojawił się nikły uśmiech, ponury i zupełnie wyzbyty emocji. Wracaj do domu, Jane. Ja się tym zajmę. To robota dla mnie. Matka Charlesa niechętnie zamknęła za sobą drzwi. Gdy tylko smuga światła zniknęła i wokół zapadły ciemności, Peretti schylił się i po omacku zaczął szukać pistoletu. Sobowtór momentalnie znieruchomiał. Wracajcie do domu, chłopcy, odezwał się chrapliwym głosem. Retti nie mógł się zdecydować, nadal stał w miejscu, ściskając w dłoni broń. No, już, zmykajcie, powtórzył ojcowski Alterego. Odłóż tę zabawkę i wynoś się stąd. To ruszyło wolno w stronę przerażonych dzieci, jedną ręką trzymając Charlesa, a drugą wyciągając w kierunku Perettiego. Posiadanie broni tego typu jest nielegalne, chłopcze. Ciekawe, czy twój ojciec wie, że trzymasz coś takiego. To niezgodne z rozporządzeniem władz miasta. Lepiej oddaj mi tę pukawkę, zanim... Perretti strzelił prosto w oko. Sobowtór jęknął i zakrył okaleczone miejsce ręką. Nagle zaatakował Perettiego, uderzając na oślep. Chłopak zaczął uciekać po podjeździe, próbując odbezpieczyć pistolet. Alter Ego rzuciło się na niego. Potężne i silne dłonie wyrwały broń z rąk chłopca. Bez słowa sobowtór rozwalił pistolet, uderzając nim o ścianę domu. Charles wyswobodził się z uścisku i cały drętwiały ponowił próbę ucieczki. Gdzie mógłby się ukryć? To odcięło mu drogę od domu. Już po chwili podążało jego śladem. Czarny kształt ostrożnie przesuwał się do przodu, usiłując przebić wzrokiem ciemności i wypatrzeć chłopca. Charles cofnął się. Gdyby tylko udało mu się znaleźć jakąś kryjówkę. Bambus! Szybko wczołgał się pomiędzy bambusowe pędy. Były ogromne i stare. Zamknęły się za chłopcem, szeleszcząc przy tym cicho. Alter Ego szukało czegoś w kieszeni. Zapaliło najpierw jedną zapałkę, a potem całą wiązkę. Charles powiedział: wiem, że gdzieś tu jesteś. Przestań się ukrywać, to nie ma sensu. Niepotrzebnie komplikujesz tylko sprawę. Serce Charlesa waliło jak oszalały. Chłopiec siedział skulony pomiędzy pędami bambusa. Czuł zapach rozkładających się resztek i zgnilizny. Chwasty, śmieci, papiery, pudła, stare ubrania, deski, puszki, butelki. Tuż obok przebiegały pająki i salamandry. Bambus chwiał się lekko, kołysany nocnym wiatrem. Wszędzie tylko robactwo i brud. I jeszcze toś. A, ale... cóż to takiego? Będziemy musieli poczekać troszeczkę, jako że przed nami Sporyż Polska. Thank you. diaspory w Polskę za chwilę powróci, ale wszędzie było robactwo i brud, jak mówiliśmy, i jeszcze coś. Jakiś kształt, niemy, zupełnie nieruchomy kształt, wyłaniający się z mroków nocy. Wyrastał ze sterty śmieci, podobny do odrażającego grzyba. Biała nóżka oraz mięsista, gąbczasta masa lśniąca od wilgoci w świetle księżyca. Grzyb opleciony był pajęczynami, przypominał pokryty pleśnią kokon. Miał wyraźnie, jakby nie do końca, ukształtowane ramiona i nogi. Na wpół uformowaną głowę, nie w pełni wykształcone rysy twarzy, a jednak Charles bez trudu mógł odgadnąć, co to było. Sobowtór jego własnej matki. Rósł sobie spokojnie tutaj, w otoczeniu brudu i wilgoci między garażem a ścianą domu, schowany za olbrzymią kępą bambusów. Był już prawie w pełni uformowany, jeszcze kilka dni i osiągnąłby dojrzałość. Na razie to jeszcze larwa, biała, miękka i galaretowata. Słońce wkrótce by ją osuszyło i ogrzało, usztywniło zewnętrzną powłokę, opaliło i wzmocniło. W końcu larwa opuściłaby kokon i któregoś dnia, gdy matka znalazłaby się w pobliżu garażu, tuż za alter ego matki znajdowały się inne białe larwy, całkiem niedawno wyklute z jaj złożonych tu przez wielkiego insekta. Małe, jeszcze słabo rozwinięte. Charles znalazł również miejsce, w którym wcześniej przebywało alter ego jego ojca. Właśnie tu rosło i dojrzewało, aż w końcu ojciec spotkał je w garażu. Charles, cały skostniały, rzucił się do ucieczki. Biegł pomiędzy butwiącymi deskami, kupami gruzu i śmieci oraz mięsistymi, podobnymi do grzybów larwami. Bardzo już wyczerpany dotarł do płotu, chwycił się sztachet i osunął się na ziemię. Spostrzegł jeszcze jedną, kolejną larwę. Z początku jej nie zauważył. Nie była biała, tak jak inne, ale już w pełni przeistoczona. Zdążyła przybrać ciemny kolor, lekko drżała, delikatnie poruszała ramionami. Pajęczyny, gąbczasta miękkość, warstewka wilgoci, wszystko zniknęło. Był to jego własny sobowtór. Ha! A u nas Paryż, Polska. Thank you. Poleż Polska, a my suniemy dalej w okolice Bambusa, bo tam robi się ciekawie. Charles dostrzegł swego własnego sobowtóra. Pędy Bambusa rozchyliły się i ojcowskie alter ego żelaznym uściskiem chwyciło chłopca za nadgarstki. Zostań tu, powiedziało, wybrałeś doskonałe miejsce. Dobrze trafiłeś, nie ruszaj się. Drugą ręką zaczęło zdzierać resztkę kokonu, który okrywał alter ego Charlesa. Pomogę mu, powiedziało, wciąż jeszcze jest słabe. Po chwili opadły ostatnie strzępy szarego, wilgotnego kokonu i ze środka wynurzył się z sobowtór Charlesa. Poruszał się jeszcze trochę niepewnie, szedł chwiejnym krokiem, zataczając się na boki. Ojcowskie alter ego torowało mu drogę między bambusami, ułatwiając dotarcie do chłopca. Tędy, powiedziało, przytrzymam ci go, gdy się już pożywisz, będziesz mocniejszy. Usta nowego alter ego otwierały się i zamykały. Chciwie i zachłannie wyciągało ręce w kierunku Charlesa. Chłopiec szarpał się gwałtownie, próbując się wyrwać, ale olbrzymia łapa ojcowskiego alter ego trzymała go nadal w żelaznym uścisku. Lepiej się uspokój, młody człowieku, zażądało. Będzie lepiej dla ciebie, jeśli... O, i to są trzy kropki. W związku z tym na razie porzucimy alter ego, a sięgniemy po leśne licho. Lepiej się uspokój, młody człowieku, zażądało. Będzie lepiej dla ciebie, jeśli... I tutaj porzuciliśmy opowiadanie, do którego czym prędzej powracamy. Nagle ojcowskie alter ego krzyknęło, cofnęło się i wypuściło Charlesa. Zaczęło zwijać się w konwulsjach, ciałem wstrząsnęły drgawki. Uderzyło z impetem o drzwi garażu, gwałtownie poruszając rękami i nogami. Przez jakiś czas tarzało się po ziemi i miotało w agonii. Skomlało, jęczało, próbując odczołgać się gdzieś dalej. Stopniowo wyciszyło się i uspokoiło. Alter ego Charlesa opadło miękko i bezgłośnie na ziemię. Spoczywało między pędami bambusa i gnijącymi resztkami. Było zupełnie wiotkie, a na jego twarzy malowała się pustka. W końcu to przestało się poruszać. Słychać było jedynie delikatny szmer bambusowych pędów kołyszących się nocą na wietrze. Charles nieporadnie wstał. Wyszedł na betonowy podjazd. Tam spotkał Perettiego i Danielsa. Oczy mieli szeroko otwarte ze zdumienia i zachowywali się bardzo ostrożnie. Nie zbliżaj się zanadto, polecił ostro Daniels. Jeszcze żyje, to chwilę potrwa. Co zrobiliście? Wymamrotał Charles. Daniels postawił na ziemi spryskiwacz, którego zasobnik wypełniony był naftą i odetchnął z wyraźną ulgą. Znalazłem to w garażu. W naszej rodzinie zawsze używało się nafty do zwalczania plagi komarów, jeszcze gdy mieszkaliśmy w Virginii. Daniels wlał naftę do podziemnego tunelu, w którym ukrył się ten wielki insekt, wyjaśnił Peretti, wciąż jeszcze nie posiadający się ze zdumienia. To był jego pomysł. Daniels kopnął wykręcone konwulsyjnie ciało ojca, ojcowskiego alterego. Już nie żyje. Zginął jednocześnie z insektem. W takim razie te pozostałe larwy chyba również zginą, powiedział Peretti. Rozchylił pędy bambusa, żeby sprawdzić, co stało się z larwami dojrzewającymi między stertami śmieci. Alter ego Charlesa nawet się nie poruszyło, gdy Peretti wbił w jego klatkę piersiową koniec kija. Ta na pewno jest martwa, powiedział. Lepiej całkiem je zniszczmy, ponurym głosem odezwał się Daniels. Dźwignął ciężki pojemnik napełniony naftą i przestawił go w pobliżu bambusa. Ten twój fałszywy ojciec upuścił na podjeździe zapałki, powiedział do Charlesa. Idź po nie, Peretti. Zmierzyli się wzrokiem. Nie ma sprawy, potulnie zgodził się starszy chłopak. Polejemy wszystko naftą, powiedział Charles. Musimy mieć pewność, że je zniszczyliśmy. No, bierzemy się do roboty, ponaglał Peretti. Charles szybko podążył za nimi i razem zaczęli szukać zapałek. Panujące wokół ciemności rozświetlał jedynie blask księżyca. I tu z impetem książkę odkładam. A u nas coś na temat Wormwood i Unlumination z Krakowa. You Zakończyliśmy naszą dzisiejszą opowieść. 14 minut mamy do końca naszego kolorowego, folkowego magazynu, ale nie szczędzimy tutaj ciekawostek muzycznych. Teraz kolejna płyta, którą dostałem jako trzecią z limitowanej serii trzech stu epek, tak to się nazywa, a ponieważ był wątek cokolwiek alkoholowy, myślę, że Karczmarzem to miejsce jak najbardziej adekwatne. Thank you. Zbliżamy się już do końca naszego spotkania. Mamy jeszcze do kurendy kolejne ogłoszenie. Niedziela o godzinie 19, czyli 13 kwietnia w Krakowie, w tamtejszej rotundzie Chudoba. Ci z Państwa, którzy orientują się w polskiej scenie folkowej, wiedzą, że to jeden z bardziej rozpoznawalnych zespołów. Pochodzi z Wrocławia, w związku z tym na wyjeździe. Rzadko ostatnio chyba koncertuje, a warto pójść i zobaczyć. Zapraszamy. Hellrod za nami. Państwo pytają o tytuł i autora opowieści Ojcowskie Alter Ego. Tak zwie się opowiadanie, które znaleźliśmy w tomie Zapłata. Wszystkie w tym tomie opowiadania pochodzą spod pióra Filipa K. Dicka. Myślę, że to jeden z bardziej zacnych autorów. Tymczasem suniemy dalej, bo to Dzień Polski, a zatem Belle Gost. I już prawie kończymy, chociaż Państwo wiedzą, że akurat jeśli chodzi o osobliwości, to tylko preludium do tego, co zazwyczaj dzieje się na naszej trójkowej antenie. Tuż potem ciemna strona mocy za chwilę Państwa owładnie. Będzie się działo, a może nie, bo patrzę na koleżankę i taka jakaś blada, taka nie do końca wykształcona. Proszę serią podchwytliwych pytań na Facebooku sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem alter ego. I z tym problemem Państwa porzucam.